To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 grudnia, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje wybitny historyk, żołnierz Armii Krajowej profesor Jerzy Kłoczowski. Sytuacja pogodowa jest pod kontrolą, zapewnia szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Białostoccy motocykliści wręczyli dziś prezenty wychowankom domów dziecka. Fajne są te Mikołaje, tacy fajni, śmieszni, dużo energii mają. W wieku 93 lat zmarł profesor Jerzy Kłoczowski, jeden z najwybitniejszych polskich historyków, autor pionierskich prac z dziejów polskiego i europejskiego chrześcijaństwa. Odszedł wielki uczony, mąż stanu i żołnierz, tak o Jerzym Kłoczowskim mówi jego wychowanek, a potem następca w Instytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, profesor Henryk Gabski. I zwraca uwagę, że Jerzy Kłoczowski bardzo przyczynił się do rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego był wykładowcą. Z perspektywy lubelskiej, no to człowiek, który przez parędziesiąt lat, przez półwiecze, właściwie można powiedzieć, że niósł uniwersytet. Dzięki Kłoczowskiemu o tym uniwersytecie i Lublinie z jego powodu się ta wiadomość po świecie roznosiła. Przez te jego kontakty zagraniczne o Polsce współczesnej i tej historycznej ta wiedza funkcjonowała. Miał dar, wielki dar przekazu, wielki dar jednania ludzi wokół siebie. Profesor Jerzy Kłoczowski był kawalerem Orderu Orła Białego. Odznaczono go też Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Ukraińskim Orderem za Zasługi trzeciego stopnia. Był też laureatem Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak zapewnia, że służby kontrolują sytuację w kraju po obfitych opadach śniegu w ostatnich dniach. Na razie nie ma miejsc, które by wymagały większego zaangażowania sił i środków, mówi Polskiemu Radiu szef MSWiA. Powiatowe oddziały Straży Pożarnej, wojewódzkie oddziały Straży Pożarnej dysponują odpowiednimi siłami i środkami, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Zakłady energetyczne usuwają skutki śnieżyc. Prognozy pogody są optymistyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniami, zwłaszcza na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz na Śląsku. Jutro w niektórych częściach Polski, zwłaszcza w górach i wschodzie kraju, przelotnie może pruszyć śnieg. Ponad 100 wychowanków domów dziecka w Białymstoku, Supraślu i Krasnem dostało prezenty z okazji Mikołajek. Przygotowali je białostoccy motocykliści. Pieniądze zbierali wcześniej m.in. w galeriach handlowych. Przed południem motocykliści spotkali się w Białymstoku, skąd w paradzie przyjechali do gospodarstwa agroturystycznego w Pomigaczach. Tam wyczekiwały ich już dzieci. Fajne są te Mikołaje, tacy fajni, śmieszni. Dużo energii mają. Naprawdę duży prezent dla takich dzieci z placówek. Widzę, że już coś dostałaś. Misia, Polska. No i po to jest ta impreza, że była radość dzieci, prawda? Grażyna Zimnok z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Białymstoku. Pełne szczęście to jest powrót do domu rodzinnego, czego my tutaj nie możemy zapewnić, ale możemy im pomóc codziennie przeżywać fajny pomysł. Jest to ogromna pomoc. Marta Kisiel z domu dziecka w Supraślu. Dzieciaki są przeszczęśliwe, zadowolone. Co roku czekają na spotkanie z Mikołajami, na to, żeby móc wspólnie spędzić wspaniały czas. Mota Mikołaje to ogólnopolska akcja wsparcia wychowanków domów dziecka. W Białymstoku to jej 5. edycja. W Moskwie spotkali się prezesi terenowych oddziałów Kongresu Polaków w Rosji. W trakcie dwudniowych obrad zamierzają poruszyć kwestie związane z nauczaniem języka polskiego, propagowaniem polskiej kultury i uzgodnią program przygotowań do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W wielu regionach Federacji Rosyjskiej wspólnoty polonijne korzystają z pomocy wykwalifikowanych nauczycieli języka polskiego. Tak jest m.in. w Tomsku na Syberii. Według szefowej tamtejszej organizacji Aleksandry Guziejewej dzięki takiemu wsparciu wzrasta zainteresowanie polską kulturą. Historycy badali rodowody i stwierdzają, co piąty mieszkaniec Syberii ma polskie korzenie. Nasi rodacy w trakcie spotkania w Moskwie mówią także o problemach, które dotykają ich wspólnoty. Helena Szackich z Irkucka wyjaśnia, że wraz z ochłodzeniem stosunków polsko-rosyjskich miejscowe władze mniej przychylnie niż do tej pory odnoszą się do inicjatyw mających upamiętniać polskich zesłańców, którzy stracili życie na Syberii. W Polsce jest, ruszają się te pomniki i do nas też idzie jak rykaszeta. Mówią o tym, że trzeba też ruszyć wszystko, co robili Polacy. Według różnych danych w Rosji mieszka około 300 tysięcy osób, które oficjalnie przyznają się do polskich korzeni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie rozpogodzenia. Popadać może zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Tam też możliwe słabe opady śniegu. Miejscami głównie na zachodzie i północy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Trójka. Program trzeci.

the call. Trump Stole My Love, Spiral Stairs, czyli Scott Cunbert i jego zespół, muzyk zespołu Pavement. No, dużo łatwiejsza muzyka czy dźwięki, jeśli chodzi o porównanie tej płyty czy tego projektu i grupy Pavement. Polecam Państwu, ale czasami takiej muzyki też dobrze posłuchać i w jakiś sposób się przy niej odprężyć. Gitarowy, ale przyjemny bardzo album Doris and the Duggars z tego 2017 roku. Jeśli chodzi o spacery taką właśnie porą, może ktoś z Państwa się wybiera, to mam taką propozycję. Jeśli tak, proszę zrobić wszystko, żeby zabrać ze sobą na spacer płytę takiego duetu. Sam się do siebie uśmiechnąłem, bo no na przykład, kiedy ja byłem jeszcze słuchaczem radia i to właściwie było moje okno na świat jedyne, jeśli chodzi o muzykę i wszelkie informacje dotyczące kultury na świecie, nie tylko w Polsce, to gdybym wtedy usłyszał od jakiegoś prezentera, dziennikarza taki komunikat: jeżeli państwo się wybierają na spacer, to proszę zabrać ze sobą tę płytę albo tę muzykę w jakiś sposób, to pomyślałbym, zwariował, absolutny kosmita. Dziś, proszę bardzo, wszystko jest możliwe. Można nawet zabrać na spacer całą dyskografię danego artysty. A długi spacer. On, jeden muzyk, czyli Lukas Vogel, i drugi muzyk, czyli Errol Sarp, jeden z Niemiec, drugi z Turcji, tworzą duet Grand Brothers. W tym roku, w październiku, ukazała się płyta zatytułowana Open z taką właśnie muzyką. Myślę, że idealną na przechadzki zimową, piękną porą. Wieczorem czy nie wieczorem. Utwór London Bridges to za nami. 20 minut po godzinie 18. Myśliwiecka 357. Oczywiście ten radiowy adres najlepszy na świecie do państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę. No to już spotkanie. Zaczynamy powoli spotkanie z liderem zespołu Stereophonics. Thank you.

Co druga płyta grupy Stereophonics, kiedy się ukazuje, to ja mam okazję z nim porozmawiać. Od Performance and Cocktails z 1999 roku przez You Gotta Go There to Come Back. Później był album Pull the Pin, później Graffiti on a Train, no i teraz Scream Above the Sounds. A między tymi płytami jeszcze inne tytuły ważne, między innymi Language, Sex, Violence, Other, tam gdzie była Dakota z 2005 roku. Raz rozmawiamy, raz nie rozmawiamy, no ale to taka nasza dziennikarska i muzyczna regularność. Powiedział tak, no teraz to jest różnica między nagrywaniem chociażby tej nowej płyty Scream Above the Sounds, a na przykład płyty Graffiti on a Train. I myślę, że największą różnicą jest fakt, że teraz mamy swoje małe studio w południowym Londynie. I guess since Graffiti on a Train, the main thing that's changed for the band is having our own little studio space in South London. Więc zamiast rezerwowania studia na 6 tygodni, kiedy musisz zacząć i skończyć nagrywanie płyty, możemy przyjść do pracy codziennie, tworzyć muzykę, nagrywać. Jednego dnia możemy nagrać mocnego rocka, następnego dnia delikatne pianiny albo gitary, a jeszcze innego pracować nad motywem przewodnim. Najpiękniejsze jest to, że możemy tak pracować przez 3-4 miesiące. Nie musimy się ograniczać, zastanawiać, w jakim stylu chcemy nagrać płytę. Fajne jest też to, że mamy teraz różne możliwości, wszystko do siebie pasuje. Ale największa zmiana to ta wolność. Możemy robić, co chcemy, a dopiero później decydujemy, co się znajdzie na płycie. Krzyk głośniejszy od dźwięków. Scream Above the Sounds. O co chodzi w tym tytule? Kelly mówi, pojawia się taki wers w piosence All in One Night, która jest pewną opowieścią. Graffiti on a Train na przykład był jedynym naszym albumem, gdzie pierwszy pomysł na jego tytuł stał się tym ostatecznym. Scream Above the Sounds came from there was a lyric in a song called All in One Night, which was a very narrative story song. But the actual I felt once the record was finished, because aside from Graffiti on the Train, which is the only album I think I've ever had where the album title came first, they normally come last. So myślę, że tytuł Scream Above the Sounds pasuje na przykład do takich piosenek jak Caught by the Winds. Napisanej wtedy, kiedy w powietrzu unosiło się dużo stresu, a ludzie byli przyjęci tym, co widzieli w wiadomościach. Hałas i złe wieści z całego świata. Ale na tej płycie poszedłem też trochę dalej. Zacząłem śpiewać o niewinnej młodości, o radości. Myślę, że tytuł tego albumu i zestaw piosenek mówią o tym, by nie pozwolić temu, co się dzieje dookoła, zawładnąć naszym życiem i zabrać z niego niewinność i rzeczy pozytywne. Mamy przecież czym się cieszyć, a tak bardzo boimy się nudy. Czy boimy się na przykład po prostu odpocząć? Wszystko dzieje się tak szybko, wszystkiego jest za dużo. Tytuł Scream Above the Sounds to komunikat, że możemy się temu przeciwstawić, bo w życiu są jeszcze inne rzeczy. No właśnie, All in One Night. Ja przyznam szczerze, że trochę się zaraziłem tym utworem, a szczególnie takim fragmentem śpiewanym, może nie będę Państwu tego na antenie cytował, gdzie występuje tylko jedna litera. O! Bardzo ładnie to Kelly, tak mi się wydaje, w tej piosence rozegrał. Poprosiłem go, żeby trochę więcej o tym utworze, który zresztą jako pierwszy promował płytę Scream Above the Sounds, opowiedział. Mówi, od dawna miałem w głowie tę melodię. Ćwiczyłem na niej swój wokal. Well, it was a nice, I kind of had that melody for a while Podoba mi się to, że każda zwrotka w tej piosence opowiada o innej godzinie wczesnego poranka, o tym, jak zmienia się ludzkie życie i o tym, jak dramatyczne są to zmiany. Inspiracją był dla mnie niemiecki film Victory, w którym dzieją się podobne rzeczy. A sama płyta, cała, jest bardzo prawdziwa, szczera, porusza wiele tematów, ma różną dynamikę. Bardzo chcę niektóre z tych piosenek zagrać już na koncercie, bo jest w nich bardzo różna muzykalność. No właśnie to jest ten motyw. Nie chcę głośno śpiewać, ale zaraźliwy, naprawdę zaraźliwy. All in One Night, Stereophonics, Scream Above the Sounds, z tej właśnie płyty. Kelly Jones opowiada dalej, bo w pewnym momencie, kiedy tak sobie rozmawialiśmy, on gdzieś w swojej wali rodzinnej, no a ja tutaj w Warszawie w studiu M5 przy Myśliwieckiej 357 powiedziałem, ty jesteś facetem, który spełnił, czy spełnia wciąż swoje rock'n'rollowe marzenia. No na przykład, powiedz mi, jak to jest, jak się gra razem z Ronnie Woodem i Rodem Stewartem na jednej scenie. Powiedział, z Ronim zawsze jest niesamowicie. Jesteśmy przyjaciółmi. Always amazing to play with Ronnie. You know, he's become a very good friend. Graliśmy razem na moim weselu. Ja, Ronnie, Paul Weller. Zagraliśmy kilka piosenek z zespołem. Powiem ci, że to zaszczyt. Nigdy nie biorę tego za pewnik, ale to przywilej, kiedy wymieniasz się doświadczeniami z zespołami takimi jak The Rolling Stones, The Faces, The Who. Naprawdę, to dla mnie ogromny przywilej. Chyba jesteśmy jednym z nielicznych zespołów, które grają w starym stylu, w barach, w klubach, podróżując vanem. And Rod? Czujemy jakiś związek z takim stylem, przeszliśmy taką samą drogę. No a Rod Stewart? Z Rodem zagraliśmy kilka piosenek w programie telewizyjnym, on zawsze mówi o piłce nożnej. Z Rodem, Ronim i Paulem Wellerem byliśmy na świątecznej kolacji kiedyś. To było niesamowite. Siedzieliśmy przy jednym stole. Ja, The Rolling Stones, The Faces i zespół The Jam. Czy można chcieć coś więcej? Poprosiłem go, żeby opowiedział o takim niezwykłym utworze z płyty Scream Above the Sounds, oprócz oczywiście utworu All in One Night, bo to taka miniatura, 2 minuty z małym hakiem. Boy on a Bike. Zapytałem, czy to jest utwór autobiograficzny. Powiedział tak, to pewne wspomnienie, do którego wracam, kiedy moje życie staje się bardziej intensywne i mam w głowie zbyt dużo spraw. That song is, yeah, it's a kind of memory I used to go to when things get a bit intense and a bit too busy in my head. To wspomnienie, kiedy miałem 7, 8 czy 9 lat. 7, 8 or 9, I had a bike for Christmas. Dostałem na gwiazdkę rower. I remember getting on this bike and riding to my grandmother's house. Pamiętam, jak pojechałem na nim do babci. To było jakieś 10 minut jazdy, ale droga była bardzo zaśnieżona. Wszystko dookoła było białe, takie czyste, ciche i spokojne, a jedyne co słyszałem to dźwięk śniegu skrzypiącego pod kołami. To takie bezpieczne miejsce w mojej pamięci, do którego wracam, kiedy w moim życiu zaczyna się robić zbyt gęsto. To taka krótka, słodka piosenka z gitarą, którą naprawdę bardzo lubię. What am I running from? I used to be so fearless. I'd fly to New York. I'd fly around the world. Suppose I've seen a lot of things. Maybe they left their mark. I know when you can't see what you're afraid of, stop being afraid of the dark. What'll I miss out on? I should practice what I preach, but I don't really feel complete in this role that I'm hiding beneath. I used to feel so free when I was that boy on a bike, riding down that silent snowy street in the valley that made me feel alive. History repeats itself. Holding on too tight can hold you back. I can't control the man with the guns, like I can stop the rain or I can stop the dark. I used to feel so free, but now's that boy on a bike, riding down that silent snowy street in the valley that made me feel alive. But I know there's no going back. We sometimes crash and burn. But what's around the corner for me now? I gotta ride the whole street and take a turn. No, tak sobie posłuchałem tej piosenki teraz uważniej, bo Michał Jakubik na coś zwrócił mi uwagę, czy to przypadkiem nie jest trochę podobne do Nothing Compares to You. No, Michał, gdzieś tam w okolicach środka tarczy, naprawdę trafiłeś. Boy on a Bike, Stereophonics, płyta Scream Above the Sounds. Kelly Jones, będziemy wracać do tej rozmowy przy Myśliwieckiej 357, bo ona była troszeczkę dłuższa, jeszcze o kilku piosenkach z tej nowej płyty opowiedział. Tymczasem może jeszcze dzisiaj takie wspomnienie z ich początków. Get camping eyes and a fine lie. Last man, the shop is picking cauliflower. The fuss to make, the swear they were buying a car. They always moan, moan, it's not so cheap. Cheaper still down the street. Lose my rag and tell them, take your bag and shop down there. Closing down, they're closing down another road. One way, system steals the show. Mac the Swigs, I can't sing a day where there's more life, more life, more life in a tram fest. There's more life, more life, more life in a tram fest. The flower man sits down in the street, surrounded by stocky butter back last week. Bring back the ladies wearing lipstick on their teeth. Make up, we make up a crappy joke. Sit back, relax, and have a smoke. Mac the Knopf swigs, the kind of things that they are. Where there's more life, more life, more life in a tram fest. There's more life, more life, more life in a tram fest. There's more life, more life, more life in a tram fest. There's more life, more life, more life in a tram. I 20 lat minęło. 97 rok, pierwsza płyta Stereophonics, World Gets Around. Nie, nie, nie. Tu nie ma wyważania jakichś drzwi czy wymyślania prochu. Nie, nie, nie. To jest po prostu rock'n'rollowy, fajny zespół, który czasami na naszą antenę powraca. No a jeśli ukazują się płyty takie jak na przykład Graffiti on a Train, to powraca częściej, tak mi się wydaje. Wrócimy oczywiście do Scream Above the Sounds i do rozmowy z Kellym w kolejnych naszych spotkaniach przy Myśliwieckiej 357. No to teraz to, co Państwu obiecałem przed tygodniem. Mam nadzieję, że się wszystko pięknie zmieści. Znowu kącik jazz fajny jest. Weather Report, album Mysterious Traveler. Teraz przez ponad 5 minut. Black. Muzyka sprzed 43 lat. Płyta, studyjna płyta grupy Weather Report z 1974 roku, Mysterious Traveler i Scarlet Woman. Jeśli chodzi o jazz, to tylko przypomnę, bo to dla mnie zaszczyt za niecały tydzień. W najbliższy piątek w ofensywie po 23. Państwa i moim gościem będzie Maciej Obara. Porozmawiamy sobie o płycie Unloved, o kontrakcie z wytwórnią tą bardzo prestiżową, niezwykłą ECM. No i oczywiście pojawi się też z tej płyty muzyka. Dziękuję za dziś, dziękuję za wszystkie maile. Jeszcze proszę popróbować w sprawie konkursu dotyczącego zespołu Enter Shikari, który ogłaszałem na początku. Muszę się teraz przez to wszystko przekopać, bo rzeczywiście korespondencji od Państwa jest całkiem sporo. No i my właśnie usłyszymy się w najbliższej ofensywie w piątek po 23. Już teraz Państwa bardzo serdecznie raz jeszcze zapraszam. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Pa, pa. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy